8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De KNVB voelt er niet voor om voetbalclubs die geen eind weten te maken aan kwetsende spreekkoren te straffen met puntenaftrek. Dat is een oproep van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Baldilsing. Die vindt ook dat de KNVB bij herhaling clubs uit de competitie moet nemen. Als de club meewerkt zijn sancties niet nodig, vindt de bond. Wagnerbaas Prigozhin zegt dat hij niet uit was op de val van de Russische regering. Hij heeft in een audioboodschap op Telegram voor het eerst een teken van leven gegeven na de opstand van afgelopen zaterdag. Volgens Prigozhin trokken zijn troepen naar Moskou om te voorkomen dat het leger Wagner zou inlijven. Het is niet duidelijk waar Prigozhin nu is. Het is onzeker of de Europese Unie de broeikasuitstoot in 2030 met 55% heeft verminderd. Dat zegt de Europese Rekenkamer. Er is te weinig bewijs dat maatregelen inderdaad werken. En het is niet duidelijk hoeveel ze kosten. Als dat niet helder is, is niet zeker dat de doelen worden gehaald. Vergeleken met andere industrielanden lijkt de EU goed te presteren, maar niet alle emissies worden meegeteld. De uitstoot is 10% hoger, als ook de handel en de internationale lucht- en scheepvaart worden meegerekend. De Nederlandse cricketers hebben op het WK-kwalificatietoernooi voor een grote stunt gezorgd door tweevoudig wereldkampioen West-Indies te verslaan. Oranje speelde in Harare met 374 tegen 374 gelijk. Er werd uiteindelijk beslist met penalties. Oranje ontmoet in de tweede ronde Schotland, Sri Lanka en Oman. En het weer vanavond droog, vannacht in het noorden kans op regen en het koelt af naar een graad of 13. Morgen in het noorden nog een bui, verder droog en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ondernemen is keuzes maken, ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste MY Renewable Diesel, volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste MY Renewable Diesel. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van 2 werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi-dealer. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond, een speciale week. In aanloop naar het Kitty Kotti Festival komend weekend ter viering van 150 jaar afschaffing van de slavernij parkeren we de hele week de NPO Radio 1-bus in Vlissingen. Naar Amsterdam, de stad die het meest heeft verdiend aan ons slavernijverleden. En later kwam zeker Vlissingen op plek nummer 2. Onze verslaggever Meerte van der Drift zal elke dag een bijdrage leveren vanaf de Caribische eilanden. Meerte, waar zit jij deze week allemaal? Ja, de hele week door neem ik je mee naar de 6 eilanden van het Koninkrijk. Ze zijn ontzettend verschillend. Niet alleen qua begroeiing, hoe het eruit ziet. Groen regenwoud, steile rotswanden. Maar ze hebben ook allemaal een hele andere geschiedenis. En dat hoor je alleen al in de talen die er gesproken worden. De 6 eilanden zijn nauwelijks met elkaar te vergelijken. Vandaag neem ik je mee naar Sint Eustatius. En dat is een eiland met een hele belangrijke rol in het slavernijverleden. Ik heb geprobeerd om te achterhalen of dat nou nog invloed heeft op jongeren die hier nu wonen en opgroeien. Het is niet een heel alledaags onderwerp hier. Mensen kijken ook liever vooruit, dat hoort er misschien ook bij zelf als je jong bent. Maar het is toch gelukt om jongeren te ontmoeten, om iets af te spreken met jongeren die wel iets willen vertellen over hun eigen ervaring. Ze zijn heel openhartig over hoe ze de doorwerking van de slavernij zien in hun eigen leven. Ja, en straks horen we daar een mooi voorbeeld van. Dankjewel, Meert, een goede reis. En straks horen we jou dus in jouw reportage. Mijn gast vanavond in de bus is Jochem Sprenger. Goedenavond. Goedenavond allemaal. We staan in Vlissingen-Walcheren. Dat is uiteindelijk de meest gespecialiseerde slavenhandel van de regio van Europa is geworden. We staan bij de haven. De sloepjes die zoeken een plekje op. En je kan het allemaal zien via de NPO Radio 1-app en daar ook een vraag achter laten. Jochem, jij bent een nazaat van een slavenhandelaar. Dat hoor je toch niet zo heel erg vaak? Nou ja, misschien hoor je dat niet zo vaak, maar dat zullen er toch best wel veel zijn. Best wel wat, zeker hier in deze regio. Hoe kwam je daarachter? Nou ja, mijn familie was een voorname familie in Zeeland. En ja, Zeeland en slavenhandel hebben heel veel met elkaar gemeen. Dus toen ik op een... ik luisterde de podcast van Maartje Duin... Waarin zij op zoek ging naar het slavernijverleden van haar familie. En ik heb op Google vervolgens mijn achternaam Sprenger en slavenhandel ingetoetst. En toen, wat kwam eruit? Nou, toen bleek al vrij snel dat mijn familie de op 5 na grootste hypotheekverstrekker was van plantages in Suriname. Ja, alsof je een hypotheek op een huis neemt, kan je ook een hypotheek op een plantage nemen. En nou ja, gaandeweg ontdekte ik dat mijn familie ruim 21 plantages ook echt in bezit heeft gehad. Zo, en schrok jij van die ontdekkingen? Ja, dit was wel, bedoel, dit was echt wel veel. He, ik ontdekte dat een van mijn voorvaderen, zijn schoonvader... hij werkte zelf hier als opdrachtgever in Middelburg. En zijn schoonvader zat dan in de Willemstad op Curaçao... en was daar de slavenmeester van de veilingmeester van de slaven... markt al daar. Dus de grootste, veilde gewoon zo hier. Ja, de grootste slavenmarkt ter wereld was op Curaçao in Willemstad. Dus heel veel schepen gingen dan daarheen om vervolgens weer door te gaan naar uiteindelijke bestemmingen in Suriname of op Frans Guyana of op Brits Guyana. In Curaçao werd dan dus de prijs bepaald. En de schoonvader van mijn voorvader was daar dus de veilingmeester. Ja. Dan heb je echt wel beslissende rol in het hele proces. Nogal, ja, nogal. En waar hebben we dan precies over? Hoe heette iedereen van jouw familie? En welk jaartal leven we dan? Ja, dit is dan de 17e eeuw, dus 1640, 1670 en later. Johan Valentijn Sprenger is dan mijn er zijn 8 generaties boven mij. Die is dan handelaar in Middelburg. En hij doet de boekhouding. Hij zorgt dat de schepen hier vanuit Vlissingen uitvaren... vol met handelswaren uit Europa. Dus hij zorgt dus ook dat die schepen goed gevuld zijn. Die gaan dan naar de West om vervolgens met suikerwaren weer terug te komen. Maar ook ze zijn dan ook medeoprichters van de middeleeuwse commerciële compagnie. En dat is eigenlijk een privaat initiatief van een heleboel families... die dan uitgroeit tot de grootste slavenhandelaar van de 17e eeuw. Ja, en waar werkte dan die slaven uiteindelijk? Want die kwamen hier dan aan? Nee, die kwamen nooit hier aan. Ze zijn nooit in Nederland geweest. Ze gingen dus met schepen, met buskruid en wijn en dure zijde... gingen ze naar West-Afrika. Ja. En daar werden dan geruild voor slaven. Ja. En die slaven gingen dan aan boord in West-Afrika. En daar mengden ze echt de groepen, zodat er nooit families... bij elkaar aan boord kwamen. Dus families werden uit elkaar getrokken? Zoveel mogelijk, want anders zouden ze samen opstand kunnen komen. Dat ze allemaal verschillende talen spraken en zo. Werden ze vervolgens naar de West gevaren. Dus Brazilië, wat een tijdje Nederlands bezit is geweest. Of Curaçao, of Suriname. En daar werden de schepen volgeladen met suiker. Want het ging in het begin met name om de suiker. En dan kwam de suiker weer naar... naar Vlissingen. Ja, naar Nederland. En jouw familie, jouw voorvader hielden dit dus echt heel goed bij ook. Als ik het zo hoor, boekhouder. Ja, die waren dus hypotheekverstrekker. Dus de financier, de boekhouder. En later werden ze dan dus provinciebestuurder. Of dat werd een statenbestuurder. Om dan ze zagen dus na verloop van tijd dat ze opklommen naar een meer bestuurlijke functie. Burgemeester uiteindelijk. Het heeft ze geen windeieren gelegd... Nee. En vooral die bestuurlijke functies, die verdienden goed. Ja. Verdienden ze dan ook veel hier aan de handel? Nou, je merkt wel dat mensen die in de slavenhandel gingen... ook al in die tijd, dat was wel het laatste waar je in wilde stappen. Dus het was eigenlijk een beetje al inferieure handel. Maar je moet bedenken, zo'n slavenschip moest dan uitgerust worden. Dus je had je timmerlieden werken. Je had de smid maakte de handboeien of de ketenen waar de slaven aan werden vastgemaakt. Timmerlieden, je had dan een schip dat had verschillende dekken waar dan grondstoffen en andere spullen in gingen. Maar in Afrika werden dan tussendekken erbij gedaan om meer slaven per vierkante meter te kunnen. Dus die tussendekken werden dan ook al voorbereid, of in ieder geval de gaten daarvoor. Dus dat eigenlijk de hele Walgese economie profiteerde mee van die slavenhandel. Maar was er dan ook schaamte? Omdat jij zegt, het was toch al wel een beetje de handel waar je niet echt... Nou ja, het was in ieder geval goed bekend. Ik bedoel, iemand die als smid handboeien maakt, die zou moeten beseffen dit waren geen handboeien voor honden. Nee. De kooplieden die slaven meenamen, wilden per se niet de namen van de mensen weten. Ze wilden ze echt ontmenselijken. Om ze meer als een soort van object te kunnen zien. En maar als handelswaar. Niet, als handelswaar, maar niet... Je kon slaven verzekeren bij je transport. En als ze dan overboord vielen, dan kreeg je geld van de verzekeraar. En er worden dus dagboeken bijgehouden van kapiteins of van stuurlui die dan zeiden, ja, een slaaf is vrij ziek. En die duwen we dan net even bij een harde storm overboord. Want ja, als iemand ziek gaat, is hij dat is het risico van de reder. Maar als iemand overboord slaat, dan krijg je de verzekeringpremie. Maar hadden mensen geen last van hun geweten in die tijd dan? Nou, dat moet haast wel, want die verhalen kwamen natuurlijk ook... de kapitein en die stuurlui kwamen natuurlijk ook weer terug in Vlissingen en Middelburg. En dat werd gewoon gedocumenteerd in dagboeken. Er is een prachtige website over de eenigheid. Dan kun je de hele route van zo'n slavenschip... Dat heette De Enigheid. De Enigheid. En zo heet de website heet ook De Tocht van de Enigheid of zo. Maar dat, als je Enigheid in Google vindt, dan kan je hem zo vinden. Een prachtige, gedocumenteerd verhaal van hoe een slavenschip hier uit Walcheren naar West-Afrika vaart. Dan naar de overkant, naar de Cariben. Daar, omdat de slavenprijs laag is, een paar dagen voor op zee blijft liggen. Zoals je hier in Nederland af en toe mammoetankers ziet wachten op de betere olieprijs. En bleef daar de kapitein in de tropische hitte liggen met een schip vol slaven om een paar dagen te wachten om net een betere prijs te krijgen voor zijn handelswaar. En dan de mensen die dan, de slaven die dan op dat schip ook waren, qua omstandigheden en zo, die lagen gewoon te creperen. Ja, en er werden gewoon scheepsdagboeken werden kruisjes gezet hoeveel er dood gingen. In die dagen dat het dan nou ja, ook over er zijn ook verslagen bekend dat iemand dan doodgaat van melancholie, verdriet. Dat iemand dus doodgaat van verdriet. En dat is waarschijnlijk was dat een kersverse moeder die in West-Afrika haar zoontje of dochter, in ieder geval haar pasgeboren baby afgepakt zag worden. Ja, omdat baby's die zijn niet productief. Maar die krijsen en poepen veel. Dus dat wilde zo'n kapitein eigenlijk liever niet aan boord. Maar vond je het niet afschuwelijk om dit te lezen in het familiearchief? Ja, maar ik vond het ook belangrijk juist om daar dan ook over te vertellen. He, want je begon net met van ja, je hoort het niet zoveel dat iemand afstamt van slavenhandelaren. Maar we zullen moeten bedenken dat in Nederland heel veel mensen, als je maar lang genoeg in je familiearchief of je familiestamboom graaft, zal ontdekken dat slavenhandel of plantagebezit, mijn familie was dan ook, bezat plantages, en er werd geld geregeld. Maar dat was ook om die spullen, die slaven in slaafgemaakte te kopen in West-Afrika, moest je producten verkopen of producten ruilen. Dus dat ook een hele handel vanuit Walcheren met de rest van Europa om die schepen hier vol te krijgen. Dus het is een heel economisch systeem was hier opgebouwd, waar heel veel mensen van profiteerden of van meededen. Ja, de hele lokale economie, wat je net zei. Ja, maar zei, het binnenland in. Ja. Waar mensen misschien helemaal niet bewust waren dat zij eigenlijk mee hielpen of mee werkten aan het instand houden van dit systeem. Maar waarom deed jouw familie dit nou? Hebben ze er wel ooit over nagedacht om te stoppen? Ik denk dat als ze er eenmaal ingerold waren, ze het wel heel lastig vonden om daar dan weer uit te komen. Het was een, ze waren hugenoten, ze kwamen uit Noord-Frankrijk en waren eigenlijk pas twee generaties in Vlissingen. Dus dit waren nieuwe mensen die op een nieuwe manier zochten om hun brood te verdienen. En dat was dit? Dat werd Ja, dit was nog beschikbaar. Dit was een nieuwe markt waar eigenlijk nog geen gevestigde ondernemers zaten. En daar zagen ze hun kans. Deze hele week hebben we ook bijzondere reportages. Elke dag hoor je een verhaal vanuit de Caribische eilanden. Onze verslaggever Meerte van der Drift neemt je vandaag mee naar Sint Eustatius samen met John Samson van het Caribisch Netwerk. Zoek ze uit wat de doorwerking is van het slavernijverleden op de jongeren die daar nu opgroeien. Het leverde een verrassend en open gesprek op dat niet heel vaak wordt gevoerd. Sint Eustatius, of Stacia, zoals de Stacianen het hier noemen. Op dit eiland in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt Engels gesproken. Welkom op deze bijzondere gemeente van Nederland. Er woont een hechte gemeenschap. Yo is feel at home. Je voelt je hier thuis. Er is altijd wel iemand die je te hulp schiet. You always have someone around to. Als je op een dag niets te eten hebt en je vraagt de buren om een stuk brood, probably go to your neighbor's house and they would, I kid you not, cook you a whole. Dan zullen ze een hele maaltijd voor je koken. That is something that I'm very proud about because no matter what in Stacia, we always have each other backs. Near far. Het eiland is met een oppervlakte van 21 kilometer de helft van Schiermonnikoog. Als ik rondloop, zie ik veel wat aan het slavernijverleden herinnert. In het oog springt het grote Fort Oranje. Een uitkijkpunt over de zee. Hoge muren met gaten voor de kanonnen. Het eiland werd voor de WIC een van de belangrijkste doorvoerhavens voor heel de Cariben en Amerika. Er konden 200 schepen tegelijkertijd aanleggen. Nederlanders hebben hier honderdduizenden mensen verhandeld. Nu wonen er ongeveer 3500 mensen. Wat merken de Stacianen vandaag de dag van dit slavernijverleden? De geschiedenis is hier zichtbaar, maar er wordt niet veel over gesproken. Now that you don't talk about it, they shield us away from it. So maybe they knew, but the youngsters don't know. Het is niet dat er niet over gesproken mag worden, maar het gebeurt niet uit bescherming. En zeker de jongeren weten er weinig over. My grandfather, my grandmother said, hey, it was like this and it was like that. We don't know. We just hear stories that wanted to be shared. Overgrootouders, grootouders, ze vertellen niet over de afschuwelijke dingen die ze hebben moeten doorstaan. Ik besluit op zoek te gaan naar de jongeren. Want hoe zien die dat zelf? My name is Yurisha Blake. I'm the youth participant. Dit is Yurisha Blake. Ze vindt het belangrijk om in gesprek te blijven met elkaar. Ze heeft veel contact met de jongeren op het eiland. Via haar kom ik weer in contact met Deshanique, Tayana, Juvel en Nicole. De meisjes lopen me al tegemoet. Ik stel voor om het interview hier buiten te doen. Maar aan de gezichten zie ik dat dat niet zo in de smaak valt. We zitten namelijk midden in het orkaanseizoen. Het waait en het is ontzettend heet. Dus we gaan naar binnen. You want that chair? Come sit down here and then. En wat je hoort is de airco. Juvel begint. No, I have stories, but I don't think that it affects me. Yes. But ik ken de geschiedenis wel, maar ik ben opgegroeid zonder dat het slavernijverleden echt invloed heeft op mijn leven. They ram me up in a way that I wouldn't be affected by it. De moeder van een van de meiden is bij het interview. Ik probeer haar ook iets te vragen, maar ze gebaart meteen met haar handen dat ze zelf niet mee hoeft te praten. In de afgelopen week heb ik met veel verschillende mensen gepraat. Ook over hun strenge opvoeding. Straf wordt belangrijk gevonden om kinderen respect bij te brengen. Zonder duidelijke grenzen komt er niets van je terecht, wordt er gezegd. Iemand vertelt me zelfs hoe er vroeger gedreigd werd haar hand bij het gasfornuis te houden. Die strenge opvoeding is een doorwerking van het slavernijverleden. Ik wil met deze jongeren in gesprek over de opvoeding en hun eigen ervaringen. Or do you feel you can talk about anything? En dan gebeurt er iets in de ruimte. De moeder wil toch ook iets vertellen. Ze vertelt over opvoedingsstijlen en ook over hoe het er vroeger aan toe ging. This generation don't know about legs. Deze generatie heeft eigenlijk niet te maken met, vrij vertaald, de corrigerende tik. De vier meiden springen op. Oh, zeker wel. Klappen met riem, slippers, potten, pannen. Ik merk dat iedereen op scherp staat. Ik twijfel, maar ik doe mijn best om mijn vraag zo goed en helder mogelijk te formuleren. Zou je de kindermishandeling op de Caribische eilanden kunnen zien als een doorwerking van het slavernijverleden? But what I'm wondering is, do you see a relationship with the colonial past and this way of parenting? Ineens kijkt iedereen mijn kant op. Not to me. Nee, zegt de moeder. Er lijkt wat onduidelijkheid over mijn vraag. Not to me. If you see a colonial place. En dan gebeurt het. Yes, the whippings. Nicole, ze heeft zich tot nu toe iets meer op de achtergrond gehouden, wenkt me en neemt het woord. Everything, the punishments, not as severe, but I did think that the slaves did take it from the colonizer. Het slaan, het straffen. Natuurlijk in hele andere mate, maar toch denk ik dat de nazaten van tot slaafgemaakte mensen het hebben overgenomen van de slavenhouders en kolonialisten. Jerisha was degene die als eerst ja natuurlijk riep. Ze knikt bij het horen van Nicole's reactie. So there is a correlation between slavery or places that had heavy enslavement and the way they discipline their children. Er is een verband tussen de plekken waar volop slavernij werd bedreven en de stijl van opvoeden. White, black, in between, everyone. Iedereen luistert, we raken steeds dieper in gesprek. In the state. De meiden en de moeder zijn ontzettend open en warm. Aan alles merk ik dat ze het belangrijk vinden om juist ook dit soort onderwerpen aan te snijden. Het begrijpen van het verleden en de doorwerking daarvan is nodig om verder te komen. But let's have a conversation about that though, because I do think if you look at the United States, there's a Je hoorde een reportage vanuit Sint Eustatius in samenwerking met Caribisch Netwerk. In mijn bus hier vanavond zit Jochem Sprenger, juist nazaat van een slavenhandelaar. Je hoort in die reportage net van Meerte wat de gevolgen zouden zijn voor de generaties van de tot slaaf gemaakte eigenlijk. Hè, die rol van kindermishandeling in hun opvoeding. Zijn er ook gevolgen van dit verleden in jouw familiegeschiedenis te zien? Of waren die juist vooral positief? Ik denk dat je kunt denk ik wel zien dat hè, in mijn familie, maar waarschijnlijk ook in andere families, de winsten die uit die slavernijgeschiedenis komen, die familie wel een voorname positie hebben gegeven. En die, ja, dat werkt natuurlijk ook door in meer kans op goed onderwijs. Op een dat is ook iets wat doorwerkt tot in het heden, denk ik. Ja. En aan de andere kant is het natuurlijk ook een enorm archief wat mijn familie heeft nagelaten. Of wat mijn voorouders hebben opgesteld. Kijk, de nabestaanden van slaafgemaakten, die kunnen misschien 1-2 generaties terug wat er op een plantage is gebeurd. Maar daarna houdt het op. Ze hebben geen idee waaruit Afrika zij vandaan komen. Nee. Maar ik kan, ja, tot de 15e, 16e eeuw kan ik terug in mijn familiearchief. En daarom vind ik het ook heel belangrijk om dat ook met anderen te delen. Juist om mensen die luxe niet hebben, ook de kans te geven in ieder geval een beeld te vormen van wat er in die tijd is gebeurd. Ja, maar jij vertelde net al dat de namen van slaven bijvoorbeeld in dat archief niet werden genoteerd, bewust eigenlijk. Ja. Dus mensen kunnen ook niet aan de hand van jouw archief. Nee, ze kunnen wel zien wat er op zo'n schip gebeurt. Mensen kunnen niet bedenken op welk schip zij zijn geweest, want ze kregen dus op een plantage een nieuwe naam. En soms ging dat gewoon zover dat dus de omdraaiing was van de naam van de slavenhouder. Of de naam van de plantage, die krijg je dan ook nog wel eens. Dus dat, ja, je kon zelfs aan sommige achternamen kan je de voorgeschiedenis van de plantage terugvinden. Ja, precies. En hoe is het jouw familie vergaan na de afschaffing van de slavernij? er zijn nog heel lang bestuurder geweest van de middeleeuwse commerciële compagnie. Die werd dus geen, die deed dus niet meer aan slavenhandel. Het werd een handelshuis. Maar daar zijn ze nog 3 generaties lang directeur-bestuurder geweest. En dat was eigenlijk de laatste rol die mijn familie dus in de middeleeuwse commerciële compagnie heeft gehad. En daar hield het ook wel een beetje mee op. Maar is er ooit boetedoening gedaan? Niet dat ik weet, nee. Dat is ook nergens kwam dat ter sprake of dat het een optie zou... Ja, ik bedoel, ik zou ook niet weten... Hè, als afstammeling zou ik... Of dat zin heeft dat ik daar mijn excuses voor aanbied. Ja, is dat iets waar je over nadenkt? Nou ja, je ziet dus wel hè, steden, provincies... banken. De Nederlandse staat, bedrijven... Ja, een familie is natuurlijk ook een soort instituut. Dus ik vind het op zich niet onlogisch dat je zegt... Ja, als je familie een dermate belangrijke rol erin heeft gehad... Ja, kan het misschien ook helpen om als familie excuses aan te bieden. Ja, maar stel dat we nu iemand in de bus zouden hebben... die dan misschien nazaat is van slaven... die in jouw familie dan in jouw boeken dan terecht kwam. Wat zou je dan tegen diegene zeggen? Nou, ik denk dat het heel fijn is om... dat we nu de ruimte en de tijd gaan vinden om dus inderdaad met gesprekken te krijgen tussen nazaten van slaafgemaakten en nazaten van de opdrachtgevers van die handel. Dus ik zou het fantastisch vinden als je hier in de bus iemand had zitten van als afstammeling. Omdat juist in die gesprekken kunnen we gaan zoeken naar in het reinen komen met ons verleden. Ook als Nederlandse... Land, want ik bedoel, ik heb dan de lust en de last van zo'n breed familiearchief. Maar het zat op zoveel plekken in de Walcherse, de Vlissingse, de Middelburgse economie... dat er veel meer mensen bij betrokken waren. Ja, het is niet alleen jouw familie natuurlijk. Is het tijd voor meer, voor dit gesprek? Heeft het te lang geduurd dat we dat gesprek voeren in Nederland? Ik denk het wel, maar ja, anderzijds, dat kun je niet meer terugdraaien. Je kunt inderdaad nu wel beginnen hier veel... opener over te worden. En daarom vind ik het ook gewoon mooi dat jullie dan nu deze week in Vlissingen staan, maar ook op zoveel andere manieren. Je ziet echt dat zoiets als Katie Coty veel meer aandacht begint te krijgen, ook in de Nederlandse media. Je merkt dat in musea het veel meer aandacht krijgt. En dat is dat hebben we gewoon dat heel hard nodig. Dat is de verdienste van nu, ja. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Dank Jochem Sprenger, nazaat van slavenhandelaren, voor jouw verhaal. Ik draag dit nu over aan onze gast morgen, Angelique Duindam. Zij heeft grote plannen voor een kenniscentrum hier op deze plek. Hierna WNL Haagse Lobby over digitale veiligheid. Mijn presentator Martijn de Greven. Een fijne avond. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading... en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit... is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig... ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim. Woon veilig. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar...